You may ask one legitimate follow-up question per turn. Як пакаєн джусти вапада джуст бекан? Як пакаєн джусти вапада джуст бекан?